Я волна. Get dead. Put the cat down. Kręcę dwa baty, jedne budzić tu i będziesz tos. Hej, Makarena, dziś bawimy się do rana. Hej, Makarena, czeka cię nocy przyspana. Hej, Makarena, Makarena, leci całą noc. Kręcę dwa baty, jedne budzić tu i będziesz tos. Hej, Makarena, dziś bawimy się do rana. Hej, Makarena, czeka cię nocy przyspana. Leci całą noc.

Stop.